بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سورة الضحى وجه تسمیه بالکل اشکارا ده چې ابتدا د دې صورت پر چا سوی ده چې مقسم به په دې صورت کې څوک دی؟ چاشت وخت دی. وخت د چا دی؟ د چاشت. چاشت پیژنې شت. او رسته صورت پسې را روان دی الم نشرح چې انشراح صورت ورته وای ابتدا په دغه مضمون سوی ده په چا سوی دا دواړه صورتونه د مضمون په لحاظ بلکل صورت واحدات د مضمون په لحاظ شت صورت واحدات لداوج حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا دواره صورتونه په یو رکعت کې به سره زم کړ چې جګوي لداوج خفو سړیو هغه په معنا او په مطلب په یدی ګویا دا مربوط وو د معنا د لحاظه یو د بل سره متصل دي په کمال اتصال سره د دواره موضوع یو شی دی د دوارو موضوع په یو شی باندې گردش کوي په یو شی باندې چې شان د پیغمبر دی او تعداد شمارل د احسانات په خپل پیغمبر باندې یعنی الله خپل احسانات په خپل پیغمبر باندې شماري چې مال تاسره دا کړی دی دا کړی دی دا احسان دا احسان دا احسان او دا خبره چې د الله احسانات خپل پیغمبر شمار کړل لدیس خود به خود رفعت شان د چاو فهمیدی مدلول وګرځیدی د چا شان د الله د نبی شان خپل معلوم سو چې د یو چا سره الله داسي خصوصي شیګړی کړی بیا واسه دا عام شیګړی نه دی بلکې څوک دی خاص شیګړی دی خاص احسانات دی ظاهر خبره چې د خدای پر یو چا باندې خاص شیګړی او احسانات وي دا غس خود به خود د هغه محسن الیه څه شي پیدا کیږي رفعت شان بزرگی او لوړ مقام فهمول کیږي ولدا یو امتیاز شان او درلوي چې احسانات امتیازی و ور سره نو پیغمبر شانم څه سو امتیازی سو مفسرین مختلف روایات د شان نزول په باب کې را نقل کوي چې دغه صورت د نزول دغه صورت چې د ضحا دی د دې د نزول سبب واقعا چې شو متعدد روایاتي بعضی کسانې کوشش تا کړې دي چې متعدد اسباب د چا د پرم کې د مخکمه په اصول کې درته ویلو کنه چې د دوی په مابین کې څه تضاد نه وي نو کې دې شي متعدد اسباب پیدا شي وي د ګردو په یو خپل باندې څه وسو جواب کویا اوس بهر حال دون خبره اگر قادر مشترک په نزول کې په شان نزول کې د دې صورت قدر مشترک دادی چې څوش په د پاره وهی مون قطع سیو وکړ چې څه وی او د دې انقطاع څه سبب او اختلاف اصل کې په اخ کې دی کنه ای اختلاف په چیش کې دی چې د دې وهی د انقطاع څه سبب یعنی صورت دی وهی ولاړ وی ظاهره خبره ده چې سړی پر یو غذا باندې اموختسی چې یو ورځ هغه خوراک نه وي نو خسرې ګرځي په نه که نه ګرځي نو دا به ولې نه وو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت جبرائیل پر تاګ را تاګ باندې عادي سو بیا واست او دا معمولي خبره نه وه د دې ادراک سړی نه شي کولی صرف خود مفهوم تر حده خو به کولی سي لیکن صحیح ادراک هغه څوک کولی سي چې شان د نبوت څه ور معلوم چې د نبوت څه دی او نبوت کوم رشته او تعلق دی د الله سره بیا اندازه معلومی نو چې وه نه وی ظاهر خبره ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډیره پریشانی پیښیدل چې شو ته ډیر پریشان وو وې سبب د انقطاع د سبب د وې چې شو بعضی بیا مختلف روایتو کې موجود دي په تفاسیر کې وجوهات یی بعضی لکه بیزاوی چې اشاره ورته کوي چې هغه داوا جوا لکه هغه سوره کهف چې نازل ده هغه په دغه واقعو کوم واقعو چې يهودو نصاراو په شمول باندې د مشرکینو په ګاډه باندې دا وخت خو چې اسلام کله پر خپل عروج راځي دا د دنیا له هغه وخته تاریخ دی تر قیامت پورې کړي چې اسلام خپل ځان را پورته کی د اسلام روان چې کله را پورته کیږي دا باطل قوتونه د خپل باهمي تضاد باوجود دا بیا یو کیش وایست په څه خاور پوهیږي کنه دا اصول دا تر قیامت دا اصول جاری دي چې اسلام کله څه کیږي حق عروج پیدا کوي په مخ پر ترقی روان سي نو دا تمام باطل قوتو ته د خپل وجود خطر پیدا شي چې پیدا شي مقاصد د قران دغه مقاصد فهموي کنه یو خدای تراکیب د دننه اسرار لغات او تقدیراتي یو هغه څوک دي مقاصد دی. مقاصد دغه چې دا توام دا لاغه وخت اصول دي چې حق ما بین تراغه مخکې دا یهود نو سره په خپل آپس کې نو سره جنگیدل په خپل آپس کې نه جوړیدل چې همیشه به یو بل ته جګړې داوي دلته به سره کله کله راونیول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء دا ای بنیاد روان دي هیڅ بنیاد نه لري على شيء څه معنا هیڅ بنیاد او اساس نه لري هیڅ خرافات په مخ راخستي هغه به ول څوک يهود څه بنیاد نه لري به بنیاد مذهب دي هیڅ حقیقت نه لري خپل آپس کې به هم جګړې مشرکین ته به دوی ویل ول دا خو جاهل قوم دي دوی په خو خندل کړ ول دوی خو ځان د چا مالکان بلل د علومي وحي او د آسماني کتابو مالکان ځان بلل دوی په خپل آپس کې یو د بل سره سره څوک قلوبهم شاتا تحسبهم جميعا وقلوبهم شات په خپل آپس کې خو ارڅو جګړې لیکن چې کله اسلام ورځ فرض بني په منځ ری عام را روان ورځ فرض د اسلام دایره پراخېدل دوی ته خطرات پیدا شو نو دوی لاس سره ورکړي دوی په خایده یاری او دوستی سره جوړی شولې تا ګرا تاګه سره شروع شو د يهودو د مشرکانو په خپل آپس کې روغي سره وسولې نو مشرکانو با په ډیرو مسائلو کې لدی يهودو نصارا چې ال کتابو لا اغوس خبه تعاون او امداد غوښت کړ چې کاګه دا خو یو مذهبي خبرې کوي مش خود له مذهب سره نه خبره خلک تاسو د مذهب مقابله خو چا کیږي په مذهب کیږي او ایس الی واس ځکه قرضای خو مجبور وسو دغه ته چې د طالبانو خو یو اسلامي رنگ دی دینی رنگ یو نو د چې ځان دغه سره مقابله کین خو خود یو څه کوتعو بوتعو د نیم پیازه کې پیدا کړه کینه کې پیدا دا علماء سوې د ځان سره برګری کړ نو دوی خو دا کوشش کوي چې خپل عمل ته د چا رنگ ورکی د اسلام رنگ ورکی دا د دنیا اٹھلو فیصول دی لاغه وخت چې د مذهب او د دینی رنگ مقابله په چا کړ کیږي نو ځکه امیشه باطل پرست قوتو امیشه دا سهارا اخیستل انګریزانو چې دا علماء هند مقابله کولی هم دغه اخیستو په دغه یو څه د ګډی نشینه وغه وخت دغه استملایان هم وو چې د پرانو په شکل چې د ملایان په شکل دا انګریزانو ځان تر نږدې کړیو خورا مراعات هم ډیر ورکول خورا اعزاز او کرام به مورکاو خورا به احترام هم کاو په معاشره کې به غټ ښکار کول د خلکو په مخ کې چې دا د ملایانو مقابله پوه د چا و دا نه دی بریلیان ته د وجود خو دغه وخت څخه پیدا شو د انګریزانو سپورټول د علماء هند په مقابله کې بهرحال دا یو ډیر اهم بنیادی خبره د تاریخ په هر دور کې دا پیښ شوی دا باطل قوتونه همیشه د حق مقابله په کوم رنګ کې کوي د مذهب په رنګ کې ملاو پیر له ځان سره ملاو دغه ډیر خبیث طبقات یهودو نصاراو هم دیخو مشرکینو هڅ مشرکینو ته چې قران ورځ پر ورځ را روانو نور دی دلیل دی برهان دی حجت دی بصیرت دی علم دی لدی سر بغیر د جهالت بل شی وو هیڅ نه وو مخابله نه شو کول دی ورځ پر ورځ پر کم خوا روانو پر پسپای روان وست بدی واخص بدی واخص نو دواره به خشنه ګرځو چې دلیل نه نو خسړی دواره تک خشنه ګرځي کنه اے کاکا چې دلیل تمام شي دواره تکي خشنه ګرځي پس نو بدر احبلی دا چادوګر بل ما پر ولاړو بیا به چول چادوګر خدای تعالی ورته راوړي په مقابله وکړي چادوګر جادو خو یو علم مکتسب دی نو خو هغه هر څوک کم کولای شي کدا پیغمبر ته جادوګر بولی نو خدای ته خپل څوک راو بولی جادوګر براو بولی د خپل خدایانو د شهدا او د خپل مشران ګرد راو بولی دغه شعرا هم راو بولی چا بول دا کهانات دی چا بول شیر دی څول چی شي دی خدای کسي وی کنه نو اخیری به د یهودو سره رابطه وکړي چې کاکا ته سړی پر یو داسې انداز غیر مقابله منډه شوی کولی ته یو څه مشتا تعاون را سره وکړي د مرس چې موږ تاسو په ګډه مقابله وو نو يهودو یو درې سوال دي ته فلاس ورکړل ول دغه سړي دا اندازه کمال موي چې واقعیتا پیغمبر دی او کنه نو دا پښتنه جنې وکړي چې ذلقرنین څوک او څک ساو دا په دا باندې بغیر د نبی بل څوک ندي خبر. احوال کتاب دونه پته مل مدل چې دا علوم خالد ته چوک دي، علوم د وای سره تعلق لري. او روح تشت ويسالونك عن الروح قل الروح ويسالونك عن ذل قرنين مې ته خور روان دي. بل چش دریم شي چش درې شیانو کنه یو پښتنه نه چا وکړل د روح ځنه وکړل، بلې د چا وکړل ذل قرنين، او بلې د اصحاب کهف څه شي ورته وکړل چې د اصحاب کهف څنګه کیسو دا چوکو څنګه واقع یو دا درې خبرې يهودو مشرکینو تور ولی شلې دا د هجرت لمخه واقعات دا چیرې دی وایس هجرت لمخه دی قرابتی سره ویکل تاګ را تاګي وو بقاعده باهمي تعاوني سره وو ولدا پشتنی جنې وکي کدا سړی جواب درکې بیا جواب مشتر اولی شي دا څنګه جواب درکړي مش بیا دا اندازه معلومول شي دا سړی رښتاوي او کا غلط وای دا سوالاتو مشرکینو پر رسول الله باندې ورعار کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه په دا روایت کې دا خبره به بیا راځي په نقطه په نظر ګوري باجو کې شوی دا سوال یو هدو کې په باز روایت کې راځي چې چا وکي مشرکین وکي نو خبره خو د دوارو صحیح ده و چې تزاد ولې چې اصل د دغه سوال مرتبین څوک یوهودو نو خدای د دې نسبت کې چې برای راست مباشرین څوک مشرکین نو هغه خبره په خپل ځای دا د دې لپاره ته چې دا تفاسیر کې به تاسو ته تزاد ښکار چې سائلین دغه وو او کا هغه د دې کې تزاد د دې سوال وکي پیغمبر علی اسلام و سلام لوجد کمال اعتماد پر رب باندې بس په دغه وخت کې ان شاء الله نوول ول سباراس زبې دې جواب ده ول توګه وای ول سباراس زیب جواب درکو ان شاء الله نو ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ته تنبيه ورکړل بیا وست په پوزلي د کوم چیرې زی دا یا چیرې زی سوره کاف کې راځي کنه مسلم دغه بس الله خو د الله د پیغمبر تعلق خو ډیر باریک تعلق هم وی او د خپل پیغمبرانو معقول دي داسې خبره هم نه پرېږدګر پکې یو عام انسانان دي عام انسانان باندې الله به ډیر لوی تسامح کوي بارشي گرفت نه کوي لیکن د پیغمبرانو معمولی به احتیاط جمله باندې لام څه کوي گرفت کوي ځکه دا شان دا څوک دی لوړ شان دی پر دا معمولی خبره گرفت کول دا د دغه پیغمبر پر عزت شان دلالت کوي وای دا د پیغمبر شان وی چې الله وایي چې ته دونه به احتیاطي وکې نو بیا خو خلک خو بیا خو ډرامان چپکی کنه اگر زباغی رعیت اگر زباغی رعیت ملک خورد سیبه وای بادشاہ کد رعیت د یو باغ څخه یو سیب وخوري نو کولند لشکریانس هزار وبرغو بسیخ بیا به لشکریان څه کوي سلو زر مرغان به تر چا باسي تر سیخانو باسي د بادشاہ دبره به احتیاطي هم د عام لشکره د پاره د لاندې کوتو بوتو د پاره خو بیا د لوټ مار چې شخلاسي دروازه خلاصي په پښتو پوزولاس د پکور کی په خاندان کی په قبيله کی د مشر سړي معمولی چټ ماړی کشر ولرګي ته تیاری چکی لاله هغه کومه چې چټ ماړی وي کشر بیا څوي دنداوي کنه دغه اصول دي کنه زکه د انبياو معمولی لغزش پني هم الله ډیر سخت گرفت کاو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته د تغ تنبیه د پاره چې ګوره ما خو په ته پیغمبر کړي یې خو چې شي خدایي خوبم نه دراواله کړي ها نو خدای تعالی خدای د خدایي په کمبل یې څوک نه پرېږدي ته دا ځای معلوم دی یې څوک نه پرېږدي خدای باندې به څوک کار نه لري ها اعزاز نبوت خپل پر ځای باندې شرف او اکرام خپل پر ځای لیکن په چا به ګوته نه وي پر خدایي خو خدای یې څوک هم نه پرېږدي ولدا خدای تصرفات دي لکه چې ما د خدایي کل مختار اگر سره ته ولي وای نازل اول دا خاصه تن تصرف الهي دي الګدا د چا د اختیار شې دي نبوت د چا اختیاري شې دي ل اسمان د لوح محفوظ څخه وای راول دا نه د فرشتي اختیارات پکې چلی جن زکه خو جبرئیل هم دغه ضرورت وای د ورتل چیرې د الله بنده خسترګم د پسې هوتلی دا خپل عذر مرته بیان کی و ما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلف مجم پاد مجم دا حکم تابع کن ول صاحب مجم دا حکم دا اډر تابع شاهي اډر نه وسوي نو دا چا جرأت کده سوي چې دی په خپل سره په خپل ناس هغه هم خپل عذر بیان کړ زکه دا جمله چې سباراسي بدون استثناء دا یو به احتیاط غوندي څه شو جمله وکړه چې دا ګویا لکه چې د خدای هغه خدایي تصرفات تا ته څه شوی دي حواله شوی دا ولي وایې دا خو بیا هر سړی دا جرأت کوي لہذا بنده خو عاجز دی او په دا شیان کې خود د یو بیخی ادنا تصرف هم نه چلی نو دا ان شاء الله دی نو ویلې ورسته کوی ورشکارام کړل هغه سبب ورشکارام کوي پر رفتار رفتار کې د خوابدی لژغوندی هغه ناراضی دی یعنی انقطاع دا هغه سبب د انقطاع الوهم الله ورشکارا کوي څنګه ورشکارا کوي چې ولا تقولن لشیئن اتنی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله اخو بیا ورشکارا خو په داش پوکی وحی ودری جبریل تا اللہ حکم ورکی ول خبردار که کشتا سوائی اگه هم نرات ای ستری که خوب دا اغم بوتا لی ملاقات لرکن نا لیکن ندر نس دی دلتا نو یوار خو نفسی دا انقطاع دا وحی بدون دا چه سبب ام پر پیغمبر دیر بوج راوستی کن ولی مانوس گرزی دلی وی او چیش گرزی دلی عادتی گرزی دلی دی جبریل ملاقات تا خو یو لوی سبب تا سرور رو کن بیخی غاٹ سرور بو یو قسم ډډا وا د پیغمبر ته روحاني تقویت پیدا کړي په څه خاور پیږي کنه پیږي آزاد هم شکر مونږ نیور دا نفس د جبرئیل نه راتک دا په خپل یو لوی درون چې شو سبب د پریشانی د الله د پیغمبر د فارا بل طرف ته بل طرف ته چې شو د دشمنانو خندا بل طرف ته چې شو دشمنانو خندا په دې دشمنانو خندا کوم ډیر زور غواړي کنه ولا تشمت بیل عادا حضرت هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام ته ویلې د موري زو د دشمنانو خو ما پرا خندا او خو دشمنان دي پرا او خندل پرا او خندول کړه ته خو راوې نه وای فقرا او قزه براحس اخي يجر الي تدع سر وي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي كن خل زيرو ترسا سر یو لاس بوت جلالو ولته ورته ناز دي ابي اسرائيل ګرد مشرکان ورتل ته خو خبره واره کنه ته خو ټول بیا دل بیا غضب ټنداس څنګه شو نو را یک څورتو راي سميري راوښت بهرال دشمنانو خندا خون څوک ده روحاني ډېر تکلیف لري کنه لې دلته دشمنانو خندا و هي ودري دي له بازي کسانو پنځله سورجي ماتلې بازي چلويش تورجي دلته بار اورز مشرکان راتلل ولا شاز مش جواب فتوا واسطه ولا کنه اوس پس یو روان دي نو اوس فتوا جواب نسته پیغمبر اسلام په لزانه نه جګه دی نو بیا ولنو انتظار وکې نه دی راغلی یو دوی درې ورځې چې ولاړ رااله جواب نه باسو دوونه بهانه د خدای دی غشت چې شی ولاله چرګ نه جوړ سو بهانه جوړ سو لکه چرګ نه جوړ سو بهانه بس پرو پیګنده شروع کړل د خو له وخت کو دغه کې یو بهانه نه پر پیدا کول دا یو لوی بهانه سوله چې وایي نستا جواب ولا دا پیغمبر دی مشتهل سباراس وزنن څومره ده هیڅ درک نس بس د مکی کوڅو غلې نرو شڅو ګردو پروپاګاندا په شروع کړی حتی چې باز روایت کړی چې یو خبيسه شذوا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخه مخول ولې یز ما خلا شیطان دی در سر بیا زار سو مخ چې شیطان دل راتلی ک الله یعزب ول په بدعاکا وقلافک اغه کوم دغه جمله دغه تراوج دلته جواب هم د چا ورکه ان شیطانا یا ان ربک ودعک ان محمدا قد ودع ربه وقلاه کن چا پریشوی ولغه خدای خپل تعلق وسر وشکوی رخصتیه کی جواب کی او جنی بیزارس قلا سمانا جنی بیزارس تنگ دلس دا پروپاګاندا شروع کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ دا خبرې کولې ټول مکه کی یو داسې زورور زبردست پروپاګاندا شروع بنای پیدا کړ نو به دا څونه تکلیفو اندازې در معلومیږي څونه به تکلیفو د الله پر نبی باندې چې یو ور جواب نستا او بیا د دشمنانو خندا هم شو ډیر تکلیف ډیر تکلیف ډیر تکلیف داسې تکلیف چې کله کله به زړه غوښته یو غرمه ځان را لکړې تا دا خو ډیر زور وای زایق به محسوس سو پچا کی پسینه کی کنه یعنی سړی په نفستنګ بیا وایس پښتو نفستنګ شو کا کامش خو په سایه کې ډوډۍ خروج شوې پر موږ دا مراحل نه دی راغلی دا پته نه معلومی دا چې کم څوک پر دا مراحل ورځي نو بیا ته د هر سړی دا فرض کی چې ما دي داسي جاهل او وحشي قوم وي داسي بے رحمه قوم دی وي او زګي یو پیغمبر ته خدای دونه شفقت او رحمت د زړه درد ورکړي او قوم دی داسې بدبخت قوم چې فکچو په ګلې کې داسې پروپاګاندا غلیزي داسې تیزی ژبه په سر اخلاص کړي چې سړی د کور د باندې راوتای نسو. دا چې په سړی په امتحان کې مبتلا سي بیا د اندازې ور ملمی چې نه مبتلا سي بیا د قران څخه یې یو تخیل دی یو تصور خدای لیکن زمینی حقیقت بیا نه زنجی جوړیږي. په پښتو په یوه پښتو درته ژغېږم په پښتو می دین بیان کوي استاد پاره می طالب جان آسان کوي وایګا نه عاشق ډیر تکلیف. نو دا پروپاګاندا شروع سولې الله جل جلاله رحمت هم پر جوش کراره کنه پتی کې اسرار وی لاله پتی کې اسرار وی کنه پتی کې اسرار وی صوفیا درته وای قابزو چې شې لاله بس قابزو بس کله کله په انسان باندې یو داسې د سرور کیفیت راځي داسې د خوشحالی کیفیت وي د زړه په انوارو داسې مست مست کیږي او کله بیا چې قبض بالکل پنس په دا وخت کې انسان ډېر تکلیف محسوسوي او کله کله د دوستانو تر مابین دا لږ خوابدي په دپاره د مستقبل د لوی ترقی د مزید ګرانش سبب وګرځي. دا نو چې دا ناشتي دا چې دا فحولې چې د عشق ماده په چا کې نه وي د قران په ډیرو مزامینو نه په اجدالی کلی درکو دا هر څو باوجود چې حدیث باندې به امو بور لري په فصاحت او بلاغت به هم عبور لري لیکن بعضی اوقات کې مزامین د قران هغه په اندرونی کیفیت باندې حل کیږي ځکه کله کله قران هغه مزامین اشاره کوي وای څوک هغه اندرونی د محبت یو کیفیت لو هغه عینین وي هغه بیا د دنیا څوک دی عینین دی بیا زو کدی کله کله پرور شي خوري کړي چې جوړ وي پرور پرور هغه بیا زو هغه بس غللته مپخ هغه د نور انجمنو خراب وي کړي افسرده دل افسرده کونت انجمنه را درمن جمنه چشلالای و راه منه هم چومنه را راه مده هم چومنه را خپل انجمن کې مل رنگ سه خلق ما پرېد مل یو پج مردا او به چی به زوق خلګي دا د زوق مجلس دی دا د زوق مجلس مل رنگ خلق خراب وي جاي ها نه پېش وای دوحا ولیل اذا سجا الله پیغمبر ډیر پریشان و تاسو مشکی په بربې دلې تاسو پریشان و چې نه پر ډوډۍ پېش نه په خوراک پېش نه په چاک په بي نه په مانزه پېش نو ما څوک تاسو خراب دي سوې دي چې دې تاسو خراب دي او کله کله دا دوستی سبب د چا وګرځي ها کله کله ش ګران دوست د سړي سره خراب دي د چې بیا خوشاله شي بیا نور په لا ګران بیا چې صوفیا علماء لیکي وي په بازي اوقاتو کې دا ارتکاب د یو ګناه سبب د مزید ترقی د چاو ګرځي د عاب ولی چې ګناه نکي بدای سوړ عبادت کې جیو راځي جوش نه وي په عبادت ویل جوش نه چې کله ګناه ځنی وسی دا خپل پر ګناه دون پښیمانه سي دون رابطه اوجاړي دون رابطه اوجاړي چې چې شي پیداس پاګه تعلق کې جوش پیدا شي او وای تېبن اوس درمان راوي چې موږ ګډاو تم لا ترو به په خل دا دا جلا کیفیت دی کاکا دا کله چې وسی په کې وخی دا پام نه یې کړ څنګه لږه بسترې ما په سی اخ هاي بیا وخت بسترې ما په سی اخ وس بس په کې وخی دی کړ پام نه یې بس بیا چې دا ګنا د خپل رب هغه عظمت ملاحظه چې تا د چا نه فرمانی کړی د چا حکم دی مات کړی دی نو ډیر ورته د خپل جرم غټ ورس د ښکاراس نو پر بغارو لرګي واچ بغاری وی وژاړي الله رحم ته د پر داووش کبني دونه پر جوش راشي چې بیا پوجت ونی چې کاز نور مزید احسانات لام نو هغه ګنا سبب د چاو ورزیدل ول عدو شر برانګ عزت کی دران خیره ما باش عدو شر برانګ عزت کی دران شیطان خو یو شر د د لاس وایستي لیکن هغه مؤمن د پات چې نو یو سړي چې شیطان به د کړي خو منځنی قزاس چې سړی راپور سندې رابط انسان ویژړل خدای ته دوون ډیر وژړل دا مخې د ووش کلی کی لاري جوړې خدای تعالی بیا هغه یو منځي چې قزاس وای او هغه پر څور بدل بل ورځ شیطان پامو کې چې زو دې عمره تا خو دې سره جنگول دې خو نور سره څه گرانس بلورز بو وختي راغی وختي به راپورته کوي کس خپل به شیطان راته راپورته کوي اگر تل ته څوک یې سړی چې هر ورځ ما دونه وختي راپورته کوي ول زه شیطان اگر تل شیطان دونه نیک کار ولې چې پدا کې دیم چام دی کنه ولو چم خو می دی کیسه دا د چامل پر درکزا کې هغه د استاد هغه جړه دا توبې په نتیجه کې چې کوم مراتب الله تا ته درکړل کوم اجرونه درکړل هغه ز پدا مجبور کړم چې لاغه دی راو ګرځوم کړ چامل خپل پچیم کې نو هغه مراتب په څه شی محروم ولزدي وشوم يم شیطان ما انزل دي راپورته کوم خو دغه کیمن چم دی دغه کیمن چې ولکه بیا د سرکز از ته بیا جاي خدای به دغونه بیا نور تر یبدل الله سیئاتهم حسنات د الله رحم په جوش راز چې استا درمانو ټینکی وی هغه ګرد پر نیکی دروازه ولې دغه ذات دی رحیم کریم ذات دی مهربان ذات دی او قادر ذات دی لا يسأل عما يفعل څوک شته چې نیکی چې ول په پښتو به د الله پر پیغمبر باندې ډیر تکلیف نو الله و نه زاو الله خپل پیغمبر ته تسلی ورکي او د دغه پروپاګاندا په سخته باندې تردید کوي چې دا پروپاګاندا دوی کوله چې اگر رب د دل د بیزار سو د رخصت کې جواب یې رخصت معنی څه و دعا که معنی چې یې کړل جواب یې ول هغه رب چې مخې دل راتلی هغه وایي مې چې ورته راستولې دی خو به تعبیر په شیطان کاو لا یذ بالله ول هغه هم دې څه کوي جواب کوي او جنې بیزار سو الله دې پروپاګاندا سخت الفاظ رد قسمه واسطه کوي چې زه لتابه به زار کیږم د ډیره بېد خبره یا زه تاسو کو تا جواب وم څه بدی کوم رخصتوم بدی جواب وم بدی دا یو ناممکنه عمل دی نه زما او استاد تعلق بنیاد اوس دلیلم پرتیری الله وی ګور ورته چې لتاق مورج زما او استاد تعلق پیدا شوی دا تعلق دوستی مخ پر تنزل نه مخ پر ترقیت نه لیدل کی وای سیار مخ پر کوم خواته لیدل نو مخ پر چانه ده پر تنزل نه ده نو ستاد مازی زندگی هر غړی پر دا غوا دی چې ستا هر دوم آن تر اول آل نه بهتر سوید وای ستا هر ورستنی ورځ تر مخکینی ورځی نه بهتر سویده زما استاد قرب نور مضبوط سوی دی او ستا په درجاتو کې د رفعت مزید بلندی پیدا سوی تنزل نه دی پیدا سوی نو لہذا مستقبل ام پر دغه قیاس دی چې مستقبل بدیم پر کوم خوا روان پر تنزل باندې نه پر ترقی باندې نه پر چابه پر تنزل باندې الله وای زه خود دسی نه یم چې زه د شړې منتخب کوم دا خو بیا ګویا زما پر علم باندې ګوتنیونه دک وای چې د شړې منتخب کوي چې هغه اهلیت د چانه دلو د رسالت او د نبوت نه دلو اخری یوار نبی کی ورسته چې وخت لاغه دي اهل نو بیا څه کوي کړه بیا یې نو پرې شوی دا خو غټ عیب دی پر شابن غټ لوی اعتراض دی لوی کمای پر شابن راځي پر رب ذل جلال باندې پیدا کی دا بزما مستا وټونه نه دي چې و تم ورکی مرګ یې رښه سړی دی هغه د غوسه وخت یې کړه نو بیا ورسته برته په پښیمانی چې ناکم دا چوک دی د انتخاب الهی نبوت و رسالت چیش دی لاله انتخاب الهی کی دا غلطی امکان هم نستا چې د دې دای سره منتخب کړی چې هغه اهلیت د نبوت او د چا د رسالت نه درلوي الله دې مضمون رات کی چې دا خالق درواغ وای ول خلق دې هر څه هر څه وای مې مننه به منما چې شي لاله جانا نه وای که پښتو ول خلق دې هر څه هر څه وای نه ته په غوږ مسه نه وې زنه سم الله وای تی دی وای زه ته به په غوږ نن څه د دې په پروپاګاندا کې مرزه د دې د پروپاګاندې څخه م پریشان کیږه دا خو مختلف اطوار خو په ژوند کې کی خامہ خارجي کوي چې جګی دازه لکه نو چوک ده نور از ده او شپه ده کنه چې جګی دلاله د دنیا کائنات هم دا تر دي چې کله یو چادر سپین چادر پر جهان وګړي بیا تور چادر دا تغیر دی دا خامہ خپیدا کیږي کله وې را رواني کله بیا څوک ولاړی دا عارضی انقطاع دا وحی بیاواز دا دلیل د دی نه دی چې دا وحی مستقلن څوک سولې منقطع سولې لکه دا عارضی توریان د شپې پر جهان دا د دې دلیل نه دی چې نور او رڼا ګرځله د دنیا څخه سولې ختم سول د دغه وجه باندې چې دا مضمون را روان دی دغه مقسم بهین څو شان دی دوه شان دی دغه مضمون سره بالکل مناسبت تام موجود دی ها وې څه شي با مکی سورو کی بیا خاص کر په دا وړو سورتو کی چې خاص په ابتدايه پر چا سی وی په قسم هغه لوی خبره ګرانه باریک خبره دغه چې د هغه مقسم علیه او د مقسم به تر مابین چیش پیدا کول یو مناسبت پیدا کول دا مې یو خاص خبر مقسم به تو شیان دي الله قسم په څو شیانو اخستې یو زحاده او بل څوک ده هغه په خش په والقسم می دیوی پر هغه چاشت باندې دا چاشت دورجی د عروج او د کمال وخت کې چې شې دلاله د کمال وخت دا وخت کې دارونادي رتیزوی تاسو پام کړی دي کوم نه دي کړ او ته بارن چې غوی طبیعت نه یغه خونو چې پام کړي چې غوی طبیعت یا خونو وزنه نه وزي سولارې کړ دا دورجی رونا نه دا دبک دا لمعان او دا بریق دا ځلو بلکې دل دا ورځ د چاشت په وخت باندې ډیره ځلو بلکې جوړ کړ بیا ورستن مرد دغه ستکی نزلی ولی بیا خونو یو دا پخپل د حرارت د مرچ پرمذکر اپ ویجی دا پخپل م یو ګرځ پیدا کیږي او بیا خونو انسانان هم څه له امخه په کارو پسی شي یوی د دنیا کارونه شروع دا فضا لچاډه کسي لګر زده کس د دنمر هغه شفافیت هغه برقیت او لمعانیت یې بیا څه کمزوري تر دغه وخت پوري لا دای څه شوی شرول وی ځکه دا نبوت څخه هم هغه تعلق یو خاص مناسبت سره چې د ورځې دغه وخت یو ټاکه کوم وخت وه چې وضحا قسم می دی پر دغه وخت د ورځې د زمانی پر د اټیم باندې دا د څه وخت دی لاله څاښت وخت پر دا وخت باندې مر ډیر په خپل جوش کې وي ډیر په ځلاند کې وي وی دا ولی د ادم ځکه چې نه راپورته سوی نوې تازه ګرځ نه راپورته سوی ګوره د شپې تجربه وکي تجربه وکي د شپې د انیمه اخره حصہ نه ده په دا وخت کې د اسمان ډیر تک شین ښکاره کې په نسبت د ماخستان د ټیم او اڅش د شپې اوله حصہ د اسمان دومره رول او د استوري رول نه ښکاره کې وجه چې چې د دورنځي ګرځ لا تر اوسه پوری چې موجود اول وخت خونه جارو کې نو خوګر ځای آیستا آیستا دا ګرد بیر تر راځي چې شي پیدا کی انحطاط پیدا کی کشي نه کوم نو دا د شپې نیمه حد پوری لاګي دا ګرد د ورځې چې دا ګرځونه پورته سی دا کشي نه د شپې د اخرې سټ ډیر رونی ډیر رونی ته چې باندې راوځي دا ستور ته وګوري دا چې ځلی دا اسمان دون رونش کار کی او بیا تر دغه وخت پوری لا هغه کیفیت برقرار دی بیا چې مخلوق بل راوته دنیا لکه میجان دوری زغلی یو واجب تماشا د چورته کینه پر یو غونډه تماشا کوا دا انسانان لکه میجان چا دوری لار په مخه خز چا یو تماشا ده کنه دا مراقبه ده بقاعده ذکر دامه وظیفه ده دامه وظیفه ده چې دا جهان راوز هیڅ مخلوق را ورزیدلې بیا خو دوری جوړی کی کنه نو دنمر او دورځي هغه خاص غړی چ هغه ډیره صفا او شفاف او رونه ده هغه وخت چا دی د چهاش دی فلسطین نبوت دا سی رونه نبوت دی د ازماو ستان تعلق د هر قسم خیرو اغرازونه دا سی صفا دی لکه وخت چا چې صفا دی لکه چاش ازماو ستا په تعلق کی اغراز نه دي شامل خریچی نه دي شامل او خیرو خایشې نه دي شاملې د جهان تعلقات خو به خامہ خاصي یو څنډه چې اغراض به پکې څه شي شامل وي څنډه چې به وي خو زما اوستا تعلق لدی نه څه صفات په پوسولاس نو ګویا غ مضمون هم دغه سره تعلق په دغه مناسبت لري لکه د ورځي د ورځي په څیر چې شپاراله نو دا د شپې راته خو به دلیل د دې خبرې نه چې به دانور نو بس لاړې زایل شي بیا به نو راځي ګویا دا انقطاع د وېه یو نوع ظلمت راوستي چې به دا کې ظلمت راوستي او دغه انقطاع خپل پای ته ورسېدل ول شپه چې پای ته ورسېږي بیرته رڼا په سر را شروع کی ول لیل اذا سجا چې شپه په خس پښتانه څوردوي شپه په خس چې تامسي و وړيږي چې سې لاله تالان شپه په خس په نیمه شپه پوری شپه په خيږي دا غورسته بیرته څه کیږي بته یو سرونات د اسمان په ځان کې په خپل څه پیدا کی رونا پیدا کی اغه ظلمت مخ په زوال کیږي کړه د شپې نیمه نه اخوا ته بیا څوي بته ظلمت مخ په چاس او د دنیا جهان اصول دي چې ان حقا علی الله الا يرتفع شيء في الدنيا الا وضعه رواه البخاري چې د تمام کائناتو دا اټل اصول دي چې په دنیا کې هر شی خپل د مرتبه د عروج لري چې ورسه دی بیا پر چا شروع کیږي پر زیوال کړي نو شپه په خاص ولا مناغه د انقطاع شپې پر راز ولي په پوزولاس وز روغه ده وز چې جدا روغه ده خپل پیغمبر په سونه شایستا اشارات پوکي ول وز چې جدا روغه سو چاشت سی راغه هغه شپه لا ختم سول هغه د انقطاع شپې ختم سول وز برته چې مراوخ مراوخ الضحى والليل اذا سجى ما ودك دا دوار جملي دا دوار شيان دي توه مقسم و اتوب دا مقسم به دي مقسم عليه كما دي ما ودعك قرات دا تخفيف هم استا ما ودعك ما ودعك ما ودعك ربك وما قلا دا جواب دي چهو كم تكريو چه إذا محمدا قد ودعه ربه وقلاه چه محمد د د کوم رب یاد د هغه شیطان تعبیر شي بده کاو هغه څه کوي رخصت یې کوي جواب یې کوي ودع ثمانه جواب یې کوي رخصت یې کوي وقلا هو اوس هو مفعول مبذوف دی وای ځنی چې سولاله بیزار یعنی ابغزک ترجمه د قلا ترجمه په چاګي ابغزک من چې جن نفرت یې وښه من هغه دغه سړی چوک سي بیزار یعنی الله باندې ورته نه دشي چې ما بالکل تعلق د سر ختم کړی دی نه دا کیفیت دی دوه دی ګور وای څه شي دی یو خدای چې بالکل هغه تعلق لمنځه ختم سلام کلام ختم یو خدای خو باقی وی باندلې نه خواسته کړ نو وای کنه دی په دا په یوه په دا نقطه باندې دا نسته دا بل ځای دا ځای کې نسته بل ځای یعنی د تعلق چې شي د خرابېدو صورتونه څو دي هغه د تعلق د انقطاع د وصل ختم کیدل په شکلونو دی یو بالکل څوک سي منقطاس چې هر نو سلام کلام یې ګسر ختم هغه تاګ را تاګ ختم یو خوی یا خوڅو باندې نه خواسته وي به زار دی لشناخته خصوصي ما زی مجبور یې کړ بعضی خلک خو د بعضی خلکو لچش به زارې لشناخته د یاري به زارې خو هغه په مشته وي به زارې وي الله وې نه داس سوې دي چې ما تعلق ختم کړی دي نه داسیم په دا تعلق کې لته سر څه شیم ستړم بیزار ام نا دا تعلق وسم په گرم جوشي مبني دي په محبت دي کن چې جې دي محبت دي کن ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى باج علماء وای چې دا صورت هغه ونخ نازل شو چې گویا دغه پروپاګندیم په دغه زمين کې وسولې خدا د فترة الوحي زمانات چې شي اشپج میاشت نه شپج میاشت چې وحي ولاړی وي په دا ما بین کې پروپاګندا وسولې نو وای دا په حقیقت کې په دا زمانہ کې پیغمبر علیه السلام ډېر پریشان شو بیا د شپږ میاشتو بعد دا وای رااله د الله خپل پیغمبر ته تسلی ورکړل چې دا اسی د حکمت تحت یو وقفه و خود د تعلق انقطاع نو او نه د په تعلق کې د بیزاری یو چې شی عنصر شامل وای وای نه بیزاری راغلی و د شپږ میاشتې نه څه په پښتو پوسولاس نو شبیر احمد عثماني صاحب په دا تفسیری قابل کی غالب د خپل رجحان د خواته ښکارا کی کوزبر ذوق د دې سره اتفاق نه لري کین ولی په هغه ابتدائی مرحله پیغمبر علیه السلام هغه وخت دعوت ګرځ چلولې نو مزاحمت او مخالفت د فریدې څخه راغلې نو دغه اعتراضات په فترة الوحی په زمانه کې نه دي صادر شوی ما په خبره پېژې چې دا اعتراضات کله دا په حقیقت کې دا الفاظ د دې چا د دې صورت پر دې باندې دلالت کوي چې دا د یو پروپاګاندا رات کی وای څه شي پروپاګاندا رات کی او دا پروپاګاندا په کوم زمانه کې نشته په فترة الوحی زمانه کې ولی په فترة الوحی په ابتدائی مرحله کې پیغمبر اسلام کې صرف دا مکلف نه وو چې ته څه شو کا دعوت وچلو د دې په دعوت باندې ورسته بیا څوک سو مکلف یا ایها المدثر قم فانذر دغه وخت کې مکلف شو نبوت ورکول سوې هغه وخت بس هغه دغه 15 آیاتونه مکلف نه وو 50 پر دعوت باندې خلکو ته سره دغه ویل لاله و عام خلکو ته چې تاسو چی شراوري وځکه مکلف نه وو مکلف کله سو چې سوره مدثر نازل شو او سوره مدثر د فترة الوحی نه پس اول سورته چې څوک نازل شو یا ایها المدثر قم فانذر وربک فكبر بهرال دغه مشران خلک دي خزمر زوخ دا وای مرزوق دا نه وای چې دا فترة الوحی زمانه ده دا داغه ما بعد زمانه ده دا هغه زمانه ده چې د الله پیغمبر ته نبوت سره سره رسالت هم ورکول شوی او در رسالت په نتیجه کې مزاحمت هم شروع شوی پروپاګاندا هم شروع شولې په دا وخت بیا یو عارضی وقفرال نو هغه خوشور سره لګیږي چې عامخ کې شان ظلم درته وای کم یا عامخ کې درته وای هغه لګیږي اوس بهر موږ دازو ما ودا کربک و ما خلا ول الاخرۃ خیر لک من الاولاک ول الاخرۃ حتما لازما دا البته تاکید دیلام چې خیر لک من الاولا للآخرۃ سمانا آخرت څنګه غوړ یاد ساتي اکثر د مفسرین پر اخوات للی دي بیزاوی هم اوله ترجیح دا به نه چې د آخرت څخه دلی اغدار الاخره یاد یی کړه څوک یاد نو به حاصل دار اوزی چې الله خپل پیغمبر ته وایي چې گویا هغه دنیا بستا تر دې دنیا څخه شوی به تر وي دا یقینی او حتمی او لابدی خبره داد البته بدا شوی چې آخرت بدی تر دې دنیا افضل او بهتر په پښتو په یی خدای مګر د پوک مل بچو کو په دامت ګډ زرب یقینا الله په سړی پوکي لیکن ش خبره داست ها شبیر احمدی عثماني صاحب هم دا خو ته اشاره کوي دا ش خبره او نور محققین هم چې ول الاخرت دا آخرت دته استعمال شوی بطور د اسم نه دی بطور د چا دی د صفات موصوفه الساعه الاخره چشه الحاله الاخره چشه الحاله الاخره الساعه الاخره حاصله څه دی هر را روان غړی بستا تر مخکینی غړی څخه به تر او افضل وی مخ پر تر کوي بر روانه نبوت سړی چیرې نبی آی چته نبی آی چیرې بی آی يرفعو بهذا الكتاب اقواما ويذعو به اخرين کن نو الاخرات لفظ دلته چې استعمال دی بطور د اسم نه دی چې دار الاخره شي بلکې څوک شي دا صفات دی موصوفه څوک دی الساعه الاخره الحاله الاخره اگر روان غړی اگر هر اگر روان غړی ستا هغه به بهتر وي ستا د پاره بنسبت د چا من الساعه الاولى ومن الحاله الاولى سرب خلاص دا ترجمه شکوي د اخرت ترجمه مک اخرت ترجمه مک ول الاخره خير لك من الاولى دا توجيه بيزاوي ثانوي توجيه بللي اوله توجيه د په نظر کې هغه ده چې هغه مخکې مې درته وویل چې څوک شي اخرت معنی دار الاخره الاولى خمره څوک دي دار الاولى چې دنیا بدی ته دنیا بدی څوک به تر افضل به نه لیکن هغه مضمون چې روان دی هغه بالکل دا ذوق بل سوای کړ چې دلته پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د توای دغه تعلق په باب باندې مسله ده کړ چې زما استاد تعلق شکېدل نه دی بلکې څه بکیږي نوټ به مضبوط کیږي خرط کیږي د پروپاګاندا کړ چې شرا روان دی ګټ دی الله په کې پستا خپل کتاب باندې سره د عمل لال اخرت او واقع هم مضمون دا شخل اگر نه لګی او بل دا چې د اخرت والا مسله بل را روانه اگر په بل جمله کې ذکر کیږي اگر څوک دا هغه هغه دی ول سوف یوتیک ربک فترضاک هغه هغه ورکړه د چې چا په بارک ده د اخرت په بارک کدی دې مضمون هم د اخرت شنو بیا خالص محض تکرار تاکید سو تاسیس نس په پښتو په یی ول الاخرت خیر لک به تر به وس هدف هره من الاولى ول سوف یوتیک ربک فترضا دا لام د قسم د لام د تاکید دی لام د قسم چې په مضارع داخليږي نون د چا غواړي تاکید غواړي دلی هغه نون د چا نس یعنی حاتم لازما دا اصل په ابتدا مبتدا داخل ولا انت کن مبتدا محذوفه د چشي ولا انت البته تا تبا چشي کول کی یعطيك ربك فترضى لیکن دخول د سوفه ور باندې وکي دغه معنی وکړل چې لږ په ځن حاتم لازما تا تا حتما لازما تا ته لږ په ځنډ در پاکستان رب هغه څه بدر کی چې ته ور باندې څه کیږي فرازی کیږي ته په پوسولاس نو خو نو اخرت څه لږ څوک ور واچو یعنی د سوفا وجود یو خپل مورید پیدا کوي کنه کې پیدا چې د دنیا خد دنیا روانه حالت تر اوسه خو ابتدایي حالت د شته نبوت ابتدایي شپې دي نو اخرت خو نو په دغه اعتبار یو څه ششاته دي لیکن لام هم ور سره کوي چ دای یقیني کړل چې اعطا د رب له طرفه تا ته د هغه انعامات چې تا د پر سبب ته رضا ګرځي دا خبره خو حتمی او لازمی ده مدلول د لام دغه ده البته لږ په ځندۍ نو معنا چیرې په اخرت چې سوفس خو نو معنا د اعطا به چیرې په اخرت کې او اخرت کې په دغه حدیث په باب کې راځي دغه آیات په باب کې راځي چې پیغمبر اسلام وای چې والله الارض محمدا لا يرضى محمد او محمد برازي دسي تر هغه وخت پوري چې یو امتی لا هم چیرې په جهنم خدای زما سره وعده کوي چې زه به تاره ځکو رسول الله ولې وته وته ووس چم په لاس راغی ول چکشت ول خدای خو قسم وعده ده وعده خو الله يخلف الله لا يدول بیا خدای وعده کړی زه به تاره ځکم زنده راځي کوي چې زما یو امتی په جهنم انو کومه اخر په فیصله پدا کې شو سره یو بس اخر په فیصله پر کم ځای زنه راځي کې په دغه لدی ولا که زراځي ما و متیان په جهنم زبنو په جنت په خوان په سپوز ما و متیان چیرې په جهنم اخر به رسول الله علیه غراجی ادا په هغه حدیث کې درته راځي د قیامت شفاعت کبرا هغه مقام محمود غدغه بیا بل الله ورته چې ورس ندریږي ورس راوي بس ورس په جهنم کې وګرس ګرس رابایس بیا رابایس بیا رابایس دا سیوان کو دا سو دلی دا بلای بتر هلته بیا فرشتي بیا په غاب حیات کې به چکی لمبوی به صفاکی به بختان وخت یم وخت تور څه بلا ولا وکړه څه چکه در باندې دلی یې غند خارې څه کړ یې صفاکی کړ بیا به تیاری بیا به دچی کی هلته بیا غوري هلته چې شی په انتظار وي اگر غوري به پریشانې وې دار چا مړو نه خورا لازم شي چې دې کنه په کلی کې کوم دغه یې کنه چې دا نور کلی والا ناری نه راشي د چا غرانیس هغه شي چې زړه ډیر څه غریب وي دا زما غنو چیر هغه هوري به هلته ورته انتظار چې دا زما غنو چیر دا زما غنو چیر چې دې راځ داس برا وګورتي او ته چیرې وې سو ما دې به وای نو مان ته سر سر کان خلل کړه غنو وې ما سر سر کان الله وې شو چې خدای راوستي لیکن هغه هوري به بیا دا الله پیغمبر ول زنه راځي ولا سو اول ته خدای په قسم و په ډیر تاکید واده ورسر کړي چې زه به تا حتمانه راځي کوم نو هغه دغه نعمتونه دي هغه شفاعت کبرا دي او یا څوک دي هغه خاص شی دغه چې هغه اعزاز او اکرام یعنی دا خو د دنیا اعزاز او شرف دي او په آخرت کې به هم یو داسې شرف درته کوم چې تا به هم زړه په سور سی کن ته به هم پر راضی سی او ته به هم خوش کې کن چې واقعي او هغه ورکی چې دا ټول جهان ولاړی یڅوک دا جرأت نشي کولای چې خدای تعالی ته دا وایي چې د حساب کتاب شروع دوله نه سي ورته ویلې دی به اول سړی وچ دی به ورته وایي دا مقام محمود دا شرف د آخرت دی په دنیا کې خوم لوی شرف دی چور سره روان ولا سو فیاتی ک ربک فتنضا الم یجدک یتیما فآواک دوی جملې وي عجیب انداز دی یاره د قران عجیب شایسته شان دی ان الله څونو خوندوري دوی خبرې ورته وکړلې دا غدوا یاته ول الاخره خير لك من الاولى ول سوف يعطيك ربك فترضى بل د دې جملې وکنه یو هغه و یو څوک دا هغه جلامو داو دا جلامو داو دا ورسته صورت درته د غدو خبرو تشریح دک دا چی شه دا یو لري قسم واخستې پر دا خبره باندې چی شه ورته ول چې ما او تا تعلق ختم سوی نه دی اور بیا اجمالا ورته ول چې حل را روان کړي به دي تر خپل نه څو اور زب حتمن تا ته هغه انعامات او کرامات در کوم چې تا پر راځي کوم اوس دلیل پر هغه باندې کیږي چې آیا دا خبره ستا تیر سوی تاریخ وای څو ستا تیر سوی تاریخ ستا هغه سابقه زندگی په خپل پر دی باندې گواه ده چې ستا هر را روان کړي تر چا به تر سوی دي وای تر مخکینی کړي باندې دا پرغه مودا دلیل لیکل دا پر کوم مودا باندې چې الله یو داوا وکړه کنه پتا کې اوس گواه پر تیری شاهد پر تیری د پیغمبر علی صلاتو سلام سابقه زندگی پر دی گواه ګرځي چې خپل پر سابقه زندگی وګور ستا هر ګړی ورستنی تر به تر مخینی څخه به تر وو کنه ول وسره پېشماریه ک نو خو هغه خبره ټیک سوله چې ول الاخرته خیر لک من الاولا په څونه شې انسان انداز بني څونه شې ست ترتیب دی په پښتو په یې عالم یې جت اوس دلایل وای او په ډیر تاکیدی انداز ورته استفان څوک دی انکاری دی ګویا مخاطب په دې باندې چکی اقرار یې کړ چې آیا دسی نو نو خو وکړه آیا دسی نو په پښتو کې دا انداز تعبیر د تاکید دی کنه ګویا چې مخاطب متکلم مخاطب ته وای چې دا خو یو بدی خبره چې ته هم په خبره جانم په خبر دی آیا دسی نو چې تزما لاستا تما لاست یتیم راوستلې تما خپل لاست یتیم راوستلې وجدان مصادفت معنا ده یو د وجود معنا ده بیا خو نو د علمي تن جوړیش بیا به یتیمن مفول ثانی د چا جوړی د لم یجد جوړی او یتیمن که حال جوړوي د وجدان معنا به د چا کوي مصادفات یعنی مصادفات دا معنا چې زو تو سره مخه اصل مصادفات خدای ته وي چې سره څوک سي سره مخه مخ سي یعنی ا زو ته په دغه حالت کې نس سره مخه مخ زستا سره په دغه حالت کې نس مخه مخ چې ته څه شوي یتیم وي یعنی زما لاس ته گویا ته څه شي نه راغله یتیم نه راغله الم یجد کا الم یجد کا ا ته ما خپل لاس ته نه راوستلې حالا کونه کې یتیمن چې ته څه شوي یتیم وي وزګور او ابتدائی زندگی را واصل او د الله پیغمبر یتیم و کنو یتیم داس یتیم چې د پلار وجود اعلان نه وشته پیدا کړي پلار د ترچشي د پلار د مرګ نه پس پشپل میاشت دی ورسته پیدا خپل پلار یې ګرځ لیدلې نه او د پیدایش په دوران باندې د پلار عبد الله نه مې دی چې شنو د حالت کې دی پیدا بیا د کفالت اول ابتدا کې سرپرستی چې کوله الله ورته ګوره دا ګر د اسباب ماته چې مخکې ویل د دنیا کې چې څه دي دا مظاهر دي در حقیقت د الله د تربيت څه شي دي مظاهر دي او یارا ځکه لفظ د رب رب ذکر کیږي ګوره وای څه شي دي رب رب کن چې ستا رب ستا تربيت نه وکړل ستا روزنه نه وکړل تا ته ټکانه در نه کړل وای څه شي فاواک وای څه شي فاوا څه معنا اې ته داش نه وې چ ما لاست یتیم راوستلې او بیا می چې شې در ټکانه درکړه اوا ایوا چاته وای ټکانه زمي دل درکې ته داسې نه وې ولغو اندخوا د حقیقتو ان د الله نو څنګه پناه ورکړل الله د دندې کپر څوک لاله مهربان ډېر پر مهربان کې عبد المطلب څوک وایس عبد المطلب دوا کالا د دې د هغه په پالنه او پروزنه کې نو مسیو پر دبا عبد الله ګران هم او عبد المطلب باندې نو دا هغه پسمرګي پیدا شو پښتانه څوردا وای رسول الله خو پسمرګي پیدا شو نو دا عبد الله خو پلار باندې ډیر ګران هم نو دا زوی هم په دبا ډیر ګرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر نازاو ډیر روزنه پالنه ولا کول فاواده هم ایواده دا ګرد مرایل پکې شامل دي سیرت وګوري دا ګرد مرایل پکې شامل دي ایوای رب الله اکبر وایس ایوای رب کې شامل دوا کالا هغه ژوندۍ وای دوا کالا هغه ژوندۍ و نک بیا هغه مرس هغه چې مرس بیا نو مور خو نو ژوندۍ و بیا نو چاته ور کول سو بیا د هغه آکا د دنک ابو طالب ته وصیت وک د په زامنو کې د دنیا د روی هغه مشرو داناو جهان دی د او د دې ټولو مشر چوکول ابو طالب اگر ته دې په وصیت تاکید ورته کول د دې الګ به ډیر خیال ساتي په نبی خوب د اولی ورځخه آثار ښکارې ویلاله دغه هغه بیا وګوري په سیرت کې چې د پیغمبر اسلام د پیدایش په دوران کې د دغه وخت کې چې دې پیدا سو کم کرامات ښکارې کېدل کم ارحاسات او کم معجزات ښکارې کېدل د دل مخه هغه د سیرت حصہ ده موږ وختونه نه لرو دا ټول چې به دا مخته ورته کتل ول د دې الګ سره یو سړی جوړیږي ول د دې الګ سره یو سړی جوړیږي ابو طالب ته ډېر په تاکید وصیت وکړ ول د دې الګ په ډېر خیاسه خصوصي نگرانی به کوي او په ابو طالب کوم ډېر ګران وکړ ډېر ګران پالنه ول کول روزه نه کول کول کول کول ډېر حتی چې تر نکاح مرحله رال نکاح لا هم چاو تړل د حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها څخه نکاح د رسول الله صلی الله علیه و طالب وتړل ابو طالب ډېر ګران ډېر نازاو او پیاچ د نبوت هي دا اعلان وس نبوت هم ورکول په دا وخت باندې ابو طالب ژوندې شته ډیر ژوندې دا قریش چې په هر څو پروګرام ورته جوړ دا ابو طالب سره به بریدل ابو طالب بیا و تم غاښ ورته وچی چې زما وراره ته به څوک لاس نه ایمان نه پراوري چې چې لاله لولا الملامت او حزار ومصابت لوجتني سمحا بذاک امينا دا خو شعر ویل چلور پندو چلور نوی اشعار دی قصیده دی دا قصیده دي و ابيض يستسقى الغمام بوجهي شمال اليتامى عصمه للارامل د رسول الله پاکي وای څوک وای ابو طالب ډېر پرګانم ما زويام رهيو خو پس ته ایمان ته نه تیار دي ولدا بیا په غور کې جز په غور کې ورو ول څه جدي اه جهالت په بختي خدا بیا نبوت دوران کې هم نگراني کول بیا فدا دوران کې الله د پیغمبر اسلام دا الله ته تعاون او د تربيت شکلونه وایست چې شو شکلو نو چې د حفاظت یې کاو د زندگی له هغه د یتامت د حال څخه راځوان کوي رالوی کوي د واده خاون سو او ډیر زبردست عقل مند دانا او سنجیده زنانه په برخه وراله داس زنانه نو چې هر چا په برخه ورتله د چې شو د رازیم عظیم انتعای جلیل القادر زنانه دا ډیره چوغلاله خدیجه الکبرى مالدار هم اول ابتدا کې چې نکاح نه وکړي خدیجه ډیر مال درلوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب مشهور په جهان کې چې دا څوک دی امین دی وای مشهور کړه امین و مال ورکې دته په مزاربات باندې پیغمبر علیه السلام په اعمال کې تجارت کاو او الله دغه شان مور کړو چې خوري به واسطین پیسې به وګټلې دا چې پیسې دی وګټلې پیسې هم ډېری پیدا وای وای چې بیزی هم اللہ پی دا ورک لیکن یعنی دا اللہ تخ جان تشکار گئی چی دنی بی هر صلاحیت تام دی پیسی هم پیدا کولیس ستی بدا خیال جملاو طالب و امی چیشی نبی چیشی نزو پیدا کول پیسی نا نا پیسی هم دیر پیدا کولیس کاروبار هم زدائی دیر پیسی پیدا بیا حضرت خدیجی نکاح هم مور سرو کرل بیا دا خپل تمام مال چابیان هم پلاس ورک لیتا پیجی کاری پیس مره ور حبا ولدا ستای دا چا دا خدمت نو اللہ وی گور هاگه یتیم حالات کی وی چې د پلار پس مرګي پیدا شوی وي ماستر روزنه په څنګه شان باندې کول او رازمان میکړه لوی میکړه غټ میکړه له دازې ته مور سوالې نادار وي تندست وي عائلن سماره مش پښتو کې څور دی فلانه نه نادار دی او تندست دی عیالدار دی شهید نه درلوي خالی لاس وي ما د چا مالک وګرځول د پیسو مالک میکړه له چې خدیجه م پر در مهربانک زما د تربیت یو شکل و د خدیجه نه بلکې د الله د تربیت یو شکل و د الله د احسانات او شور دغه مربي خو محسن خو اصل کې څوک دی الله دی الله وي ګور ورته زما استاد چې له وخت تعلق سوی دی خو مخ می پر چاره وستله پر ترقې باندې د حالت یوت مسخه می دازه ایتا چې ځوان شه قوی سولې عقل مند سولې دانا سولې هوشار سولې اور بیا د تندستۍ وو د مسکنت او د فقر د حالت مینو څه شو ګرځول اغنا بیا می څو ګرځول غنی میکړلې دولتمن میکړلې دا خو سوري نعمتونه بیا وایلی وای سوري نعمتونه سوري نعمتونه بیا الله څور دوای چې مانوي نعمت خو می هم پدرو کې یعنی رسالات می دل در کې وای څه شي وجد قضا لن فهدا ثم ثم نکړې پیدا یعنی دا معنا چې ته په دغه حالت کې زو ته نصر مقامک تز ما لاست په دغه حال کې نه راغله کوم حالت کې چې د اسرار څخه د نبوت د تفصيل څخه د ایمان نا خبره او نا ولده وي وای څوک لکه هغه قران مضمون چې بل ځای راخي کوم ځای کې راځي د دوال دا ترجمه نه ده چې ګبران نه سي دغه دغه ځای کې دا د خپل د ځان د خېټې تفسیرونه چې کوي ګبران پیغمبر ته څور دوی دوال ورته وای ک داله ضلالت خو ډیر لوی وسی مفهم لري ولا هو عارض عریض بیزاوی صدر دوای عارضن حریص دغه د هر چا د شان مطابق د دلالت مفهوم دی د پیغمبر د شان څخه چې د هغه تفصيلات د ایمان نه خبره وو دغه هم ګویا څوک دی دلالت وکړ ځکه چې قران بل څه ورته وای یو د بل قران تفسیر کوي کنه کی چې ما كنت تدری مل کی ایمان ولل للکتاب ولل ایمان ولکن جعلنا نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانك لتهدی الى صراط مستقیم ته په خبر وي چې ایمان تفصيلات څه دي الله څنګه ذات دی استغفر رب په تفصيلات په صفات او بن تفصيلا علم وو نو په جنت کې تفصيلا علم وو نو د جهنم په تفصيلات باندې علم وو نو هغه عالم غیب پر دې لته دا چې پورته سی وي نه نو جبريل تا پیژنې چې جبريل چی شي دی نه صرف یو اجمالی ایمان دی څه شی وو ایمان اجمالی خو دې پیغمبر اسلام ځکه چې پیغمبر اسلام چې راځوان سو معاشره مشرکانه پیغمبر خو فطرتن اله تصفاوی دغه د معاشري څخه د ډېر سخت نفرت تنگ دلې بس ساتنګ بس زکه به بیا چیرې لاړې غارې هرا لاړې چیرې ولاړې غارې هرا لاړې چې اقرا بیا اله ته خو څوک راغې حضرت جبرئیل راغې د سورتونو پر له پښې دي ګرد د رسالت سره تعلق لري تو حاضر الم نشرح دي بیا خو تین دي بیا څوک دي تینم د نبوت اقرا هم د نبوت څوک دا ګرد دغه سره تعلق لري مخکې ما هغه مناسبت دل درته ویلې ان انزلناه زمانه معلوم و چې شلال اول ما نزل اول د زمان ورسې بیا په څه دی لم یکن الیت سبب یې چې بیان کړه دغه تفصیل ګرد دا باسکر د پرېشالت کې شروع دغه شو ور یو لور سره تړل الله وای دا مې نه وکړل چې فاها دا ما ته په لارې پوه کړي راه سمجھائی کنه چې جلالی راه سمجھائی په لارې مې در لار مې در وښول په لار مې پوه کړل کومه لار لار د هغه علم د تفصیل هغه علم د نبوات د الله په صفاتو باندې تفصیلا او د اخرتو د عالم غیب په احوالو باندې تفصیلا مې پوه یعنی نبوات مې د الله درک فحداس خې عبارت څوک دی بالکل دغه معنا دی چې وزدک ضالا معنا غیر نبی و غیر رسول فهدا نو څه کړل لري فجعله نو څه الله ما وګرځولې ما څه ور فجعل توک ما ته وګرځولې چې شي مې وګرځولې رسولا و نبی نو د چون الله دی مرتبه چیرې لای الکه ته نبوت د عام انسان تر ما بین چون فرق دی ډیر لوی فرق دی ولته خدول الله دی وی ما کوم ځای ته واړولې نبوت رسالت به درکې نو خپل زړه دې کی وګور چې هر ستا ورستنه غړی تر مخینی افضل وکړو نو فراغه مو دا دلیل دی کنه دی وای الله دې خبري ورته کړی وای کنه څه ورته ویلو ول الاخره تو خير لک دا کته شواهد دي پر پیشي ول دغه شنو ول هو دغه شنو نو خو معلومه سول چې ستاره روان غړی ته چا به تر دغه شنو ول هو نو خو ناداري څخه کم حالت افضل دی دغه نه حالت خود دنیا دروي دنیا متو دروي خود فوق دی افضل دی د یتم د حالت څخه چې دی بے پناه او بے یار بے مددگار وي بے کس او بے پناوي او چې د چاواله د فناواله یقینا د حالت ترغه چوک دی بهتر دی کن او د چاواله د یو عام انسان حالت څخه د نبوت حالت افضل او بهتر نه دی ولې دا خو ماجی پتا غواد دا ګرد شواهد دي چې ستات درپی چې سوي دي ستاپه زندگی په ماجی کې دا حالت پېښي دا ګرد دي دلیل چې الاخرته خير لك هر ستم دوم ګرې تراول نام څه وي لم يجد يتيما فآوى ووجدك نوچ ماکل فآوى دا تفریح پر فاسخه یعنی ګوره دغه وجدان ما وجدان تعالی په دغه حالت کې د یتم دغه سبب د فنا وګرځید دا فافا چیش دلاله دا دغه د پاره چې ما خپل سببیت ښکاره کړي د چا لپاره د ما بعد لپاره یعنی په دغه حالت کې وی نو دغه تقاضا وکړل چې ما ته څه دلاله فنا می دلاله درک دغه شی سبب دی وګرځید مقتزید دی وګرځید وجدک ضالن دغه ستانه خبرتیا د هغه اسرار څخه د نبوت دغه سبب د چا وګرځید د افاده نبوت وګرځید بیا وایس انا فاوینی فا فاکی تو فریکی دا شوایس